الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول ربنا جل في علاه وعظم في عالي سماه قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ويقول ربنا جل في علاه قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أيها الناس عباد الله بلهزي نسورة عظيمة نسورة تكوفو أمازو الله تبارك وتعالى ونعم زاكي نكو فضل زاكي نكو إحسان نكو كريم واكي سبحانه وتعالى آمي وبسيشة Sura mbili hizi kuhifadhiwa kwake kwa kila Muislamu. Ni sura mbili adhima tukufu zenye manzila iliyokuwa kubwa. Hadhi yake ni kubwa. Na kwa ukubwa wa sura mbili hizi na fadhila zilizomo ndani yake wanasema ulama sahala Allahu حفظهما الله أمي سهليشا الله أمي سهليشا أمي فاني كواني نيبسي سرهيزي كويفاذيوا وكل مسلم سيزي ألكوا كزتمي أمتوم صلى الله عليه وسلم كتك كموم الله تبارك وتعالى أم كينجن أم حفاذي kutokamana na shari nyingi kama ambavyo tutaona katika hizi sura Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa kabla ya kushushwa kwa sura hizi akimwomba Allah amkinge kwa dua nyingine ziliposhushwa sura mbili hizi aliacha akashikamana na sura mbili hizi bwana Mtume alayhi salatu wassalam Bali Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa akienda kumtembelea mgonjwa anaumwa basi alikuwa akimsomea suratul ikhlas kisha anamsomea sura mbili hizi kisha anampangusa mgonjwa yule na anapona kwa idhini ya Allah tabaraka wa taala Bali yeye alayhi salatu wassalam hakuwa akilala usiku mpaka azisome hizi sura Kwa hiyo ni sura ambazo kwamba zina fadhila kubwa na zina nafasi kubwa kwa kila muislamu Muislamu anayetakia amani ya nafsi yake, amani ya mali zake, amani kwa familia yake, adumu katika kuzisoma hizi sura. Na ndio maana ikawekwa kwamba miongoni mwa adhkari za baada ya swala zisomwe sura hizi. Miongoni mwa adhkari za baada ya swala ni suratul Falaq na suratul Nas. Kwa umuhimu wake sura mbili hizi, si sura za kupuuziwa kwa Muislamu. Na ndio maana katika neema za Allah akazisahalisha sura mbili hizi kuwa ni sahali katika mioyo ya Waislamu. Ni aibuna, ni nadra kumkuta Muislamu kwamba hajui kusoma suratul Falaq au hajui kusoma suratul Nas. Allah ameisahalisha suratul Nas, ameisahalisha suratul Falaq kwa yale yaliyomo ndani yake. Akasema subhanahu wa ta'ala, kumwambia Rasul alayhi salatu wassalam, qul a'udhu bi rabbil falaq. Sema Muhammad, a'udhu bimaana altaji'u, ninakimbilia, ninaomba kinga, ninaomba hifadha kwa Mola wa al-Falaq. Al-Falaq huwa subh, al-Falaq ni asubuhi, al-Falaq ni asubuhi. Sema Muhammad, namuomba Allah anikinge, au naomba kinga kwa Mola wa asubuhi. Allah ni Mola wa kila kitu subhanahu wa ta'ala. Min sharri ma khalaq, namuomba kinga, namuomba hifadha kutokamana na shari ya vile alivyoviumba. Naam, Allah ameumba shari kama alivyoumba heri. Na alipoumba shari subhanahu wa ta'ala, ameweka ndani yake fadhila kubwa katika shari. Kufiwa mtu ni jambo ambalo halipendezi katika nafsi ya mtu. Kafiwa na baba yake, kaondokewa na mali yake, kaunguliwa na nyumba yake, shari hii kwa mwanadamu, hakuna anayependa hayo. Mazao yake yamekwenda na maji, juhudi zake zimepotea, shari hii. Lakini katika hii hii shari kuna khairi nyingi, kuna fadhila kubwa. Kama huyu mtu aliyepatwa na haya akawa na moyo wa kutahammal na kustahamala, bila shak malipo yake ni makubwa mno. Wabashiri sabirin, wape bishara njema waliokuwa na subira. Alladhina idha asabatuhum musiba, wale ambao wanapopatwa na msiba husema inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Kwa hiyo kuunguliwa na nyumba ni msiba, kufukuzwa kazi ni msiba, kuharibikiwa na mazao ni msiba. Yule ambaye amepatwa na msiba akasema kwamba sisi kwa hakika ni wa Allah, na hakika sisi kwa yeye tutarejea. Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Hao waliopatwa na masaibu ya kidunia na ya kilimwengu, imani maradhi au kuondokewa na watu wao wapenzi au kuharibikiwa na mali, wakawa na subira, hao watapata salawatun min rabbihim wa rahma, swala zitokazo kwa Mola wao, na watapata rahma kutoka kwa Mola wao. Alichokuondolea Allah ni chake yeye subhanahu wa ta'ala, awe ni mke ni wake, maanake ni kiumbe chake, awe ni mtoto ni wake yeye, yeye ndiye aliyekupa. Kama ni mazao, wewe ulipoweka punje yako katika ardhi, yeye ndiye aliyeotesha subhanahu wa ta'ala, kwa hiyo ni vyake hivi. Lakini pamoja ya kwamba amechukua vyake, wewe ukapata na masoib, ukamhimidi aliyekupa na ukamshukuru aliyekunyang'anya, kadhalika ukawa na subra, Allah huyo huyo anasema hao watapata swala zitokazo kwa Mola wao. Swala yatoka kwa Allah yaja kwako, ni nini hii? Swala ya Allah kwa mja wake, thanauhu, ni kule ambako Allah tabaraka wa taala anakutaja kwa wema mbele ya malaika wake. Hii ndiyo swala ya Allah kwa mja wake. Kwa Allah anakutaja, mja wangu fulani, nimempa masaib, nimempa matatizo, nimempa shida, ametahammal, amekuwa na subra, hakufanya jazaa ya nafsi, amenielekea mimi, hakunisahau, akanihimidi, amenishukuru mja wangu huyu. Thana, hii ni swala ya Allah kwa mja wake, mpaka akakutaja Allah kwa wema huu mbele ya malaika wake. Bila shaka una fadhila kubwa, lakini si hilo tu, wa rahma, watapata rahma. Rahma hii ni rahma maalum, kwa sababu wanasema ulama, rahma za Allah subhanahu wa ta'ala zinagawika magawanyo makuu mawili: kuna rahmatun amma na kuna rahmatun khassa. Huruma za Allah amma zilizoenea, ambazo hizi hazijadhibitiwa kwa watu fulani. Huruma za Allah za rizki, za kula, za kunywa, Waislamu wala wasiokuwa Waislamu, wala Waislamu wanazaana wasiokuwa Waislamu wanazaana, Waislamu wanaruzukiwa afya na wasiokuwa Waislamu wanaruzukiwa afya, Waislamu wanalima wanapata mazao, wasiokuwa wao wanalima wanapata mazao, wadudu na wanyama, mpaka nguruwe, mpaka mbwa ambaye ni najisi, ana rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni rahmatun amma, na kuna rahmatun khassa. Hii wanasema ulama ni rahmatul hidaya wa tawfiq, rahma ya kupata hidaya, muongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala, kuongozwa katika hii dini, kuongozwa katika Uislamu, kuongozwa katika makarimul akhlaq, kuongozwa katika mahasinul a'mal, kuongozwa katika tauhid, kuongozwa katika sunna, kuongozwa katika tauba, kuongozwa katika husnul khatima. Hii ni rahma khassa, hawapati kila mtu. Kwa hiyo anaposema subhanahu wa ta'ala hao waliofanya hayo watapata sala zitakazo kwa Mola wao na watapata rahma, ni rahma maalumu, ni rahma maalum. Wa ulaika humul muhtadun, na hao ndio walioongoka. A'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaqa, najikinga kwa Mola wa asubuhi, min sharri ma khalaqa, kutokamana na shari ya alivyoviumba. Allah ameumba shari, lakini katika shari kuna kheri kwa Muislamu. Na viko viumbe ameviumba vina shari mahdha moja kwa moja, kama vile mashetani. Kuna viumbe vina shari, wadudu wanaouma na kugonga, nyoka, nge na mengineyo. Kwa hiyo ukimuomba Allah katika sura hii, fahamu unaomba jambo adhimu, unamuomba akukinge na kila chenye shari, mpaka mdudu mwenye sumu. Umemuomba Allah akukinge na mdudu mwenye sumu. Na ndio maana mmoja katika maimam, kama sitasahau, ni al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, alisahau kuomba dua, kumuomba Allah amkinge, dua ambayo ameifunza Mtume alayhi salatu wassalam. Unapofika katika mashukio fulani kwenye mji au kijiji au kadha, soma hiyo dua. Akaisahau, akagongwa na nge, akasema nikakumbuka kwamba niliposhuka katika mji huu sikumuomba Allah anikinge na anihifadhi. Kwa hiyo yeye ndiye anayekinga na ndiye anayehifadhi waja wake, min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab, na shari ya usiku na shari ya giza idha waqab, bimaana idha hadar, pindi linapokuwa linaingia, linapoingia giza, wanasema ulama, hukithiri mashetani. Na ndio maana haitakikani watoto baada al-maghrib wakawa wanazagaa mitaani, watakiwa wahifadhiwe majumbani mwao na ifungwe milango yao. Wa min sharri ghasiqin idha waqab, na shari ya usiku pale ambapo unaingia usiku huo, hukithiri shari katika wakati wa usiku, hutoka wadudu wenye sumu kali katika kipindi cha usiku, bali huenea na kutawanyika mashetani katika kipindi cha usiku. Kwa hiyo namwomba Allah kadhalik akukinge na shari ya usiku au giza nene linapoingia. Wa min sharri nafathati fil uqad, na kutokamana na shari za an-nafathati, nafsi an-nafathat, nafsi zinazopuliza, fil uqadi, katika mafundo. Wako waliotafsiri katika ulama kwamba an-nafathat ni wanawake wachawi, na wako waliosema an-nafasat ni al-anfus an-nafathat, nafsi za wanaume na nafsi za wanawake. Almuhim, katika aya hii Allah anakutaka umuombe akukinge kutokamana na uchawi, kwa sababu wachawi wanapotaka kumdhuru fulani wanafunga mafundo, kisha wanapulizia kwenye mafundo yale kwa kuomba msaada kwa mashaitani, ili adhurike yule ambaye wamemtaka adhurike. Huu ni uchawi. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala anakutaka umwombe yeye akukinge na hawa. Na uchawi una madhara makubwa, unadhuru kwa idhni ya Allah subhanahu wa taala. Uko uchawi unaua, uko uchawi unatenganisha baina ya mke na mumewe, uko uchawi unatofautisha baina ya baba na mtoto wake. Almuhim, kwamba uchawi upo na una taathira, una athiri, lakini hauathiri isipokuwa kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min sharri nafathati fil uqad, umuombe Allah kukinge na shari za wanawake wachawi wanaopuliza katika mafundo, au nafsi za kichawi ambazo hupuliza katika mafundo. Wa min sharri hasidin idha hasad kadhalika, umuombe subhanahu wa ta'ala akukinge kutokamana na shari za hasidi. Hasidi mwenye jicho la husda, jicho ambalo akikupiga nalo alafu likasadif kadari ya Allah, wewe unadhurika. Na ndio maana ya maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi aliyotaja al-Imam al-Bukhari na Muslim kutoka kwa Abu Huraira, al-ainu haqu, kijicho kipo na kinasibu, kijicho kipo na kinaharibu mambo ya watu, kijicho kipo, kijicho wanasema humpelekea mtu akaingia kaburini, kapigwa kijicho kafa, kijicho chapelekea akapigwa nacho ngamia, ngamia alikuwa katika zizi, baada ya dakika kadhaa ngamia yuko kwenye chungu anapikwa, kijicho. Ngamia anaumwa, tumuwahi, anawahiwa, anachinjwa, anapikwa, watu wanakula. Kijicho kimemtoa katika zizi, kimemuingiza katika chungu na sufuria. Haya maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam, maneno ya Rasuli alayhi salatu wassalam. Na kijicho kinadhuru kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kijicho kiwe kijicho cha ambaye ana hasadi, au ni kijicho cha mtu ambaye hana hasad, lakini amependezewa na kitu fulani, si lazima kijicho hicho kitoke kwenye roho ya mtu mbaya, bali hata mtu mzuri akitazama kitu chako kwa kijicho, wala hana makusudio ya kukudhuru wewe, anapopendezeshwa na kile kitu chako na hilo likasadifu kadar, pia unadhurika. Na ndio maana tumefunzwa na Rasuli alayhi salatu wassalam kwamba Muislamu anapoona kitu kizuri kwa ndugu yake Muislamu, chochote kile, basi anatakiwa akiombe baraka, akiombe baraka, aseme allahumma barik Allahumma barik. Maneno hayo ni tiba. Kama ulitoa kijicho, basi maneno haya hufuta ile hali, hufuta ile hali. Allahumma barik. Wanasema ulama, mtu anaweza akamdhuru kwa kijicho chake mkewe au mtoto wake, kijicho cha kupendezeshewa, akapenda kitu fulani kwa manawe akamtazama, atakiwa mwambie Allahumma barik. Allahumma barik. Wa min sharri hasidin idha hasad. Na shari ya hasidi pale anapohusudu. Na husda, kumtoa ngamia kwenye zizi ukampeleka, akapeleka ngamia huyu katika chungu na sufuria. Kadhalika akamtoa mtu katika uraia akampeleka kwenye kaburi. Haya anasema Mtume alayhi salatu wasalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Ayuha nasu ibadallah, hizi shurur au hizi shari ambazo amezitaja Allah katika hii suratul Falaq ni shari ambazo tunaishi nazo. Shari ya aliyowaumba, wako watu wana mashari. Shari wa shari ya usiku wa giza unapoingia, shari ya wanawake wachawi au nafsi chawi ambazo huwaroga wenzi wao, tunaishi nazo, zipo. Na ndio maana Allah tabaraka wa taala kutaka kukuchunga wewe na kukuhifadhi akateremsha sura hizi fupi ambazo kila Muislamu ana uwezo wa kuzisoma katika moyo wake. Kwa hiyo wanatakiwa Waislamu wakithirishe kuzisoma hizi sura, na wanapozisoma hizi sura kadhalik wanatakikana wahudhurishe maana ya yale wanaomuomba Allah subhanahu wa ta'ala, isiwe ni mujarrad wa kusoma. Yani unasoma unajua aya hii na kusudia nini, na muomba Allah nini kwenye aya hii. Hiki ndio kisomo chenye mazingatio wa tadabbur. Si masala ya kusoma tu ukawa moyo wako umeghafilika na kile unachokisoma, hilo halitakikani. Na ukifanya hivyo hutoona taathira, hutoona taathira za hizi niradi na hizi sura ambazo ndani yake kuna kumwomba Allah kinga na hifadhi. Ayuha nasu ibadallah, kisha sura ya mwisho suratul Nas, Allah tabaraka wa taala ameiweka maalum sura hii kwa sababu ya adui mkubwa wa Waislamu. Adui mkubwa wa Waislamu ambaye Allah amemtaja kwenye Qur'an ni shaitani. Inna ash-shaytana lakum adu fattakhidhuhu aduwa, hakika shaitani kwenu nyinyi ni adui, mfanyeni nanyi kuwa ni adui yenu. Akaitenga sura hii kwa sababu ya ukubwa wa shari yake, akasema kul a'udhu bi rabbin nas, sema Muhammad a'udhu, na najikinga na naomba kinga na hifadha, bi rabbin nas, kwa mola wa watu. Mola wa watu na majini ni Allah tabaraka wa taala, na yeye ndiye rabbu kulli shay, mola wa kila kitu subhanahu wa taala. Maliki nnas, mfalme wa watu, mfalme wa watu na majini, mfalme mkuu ni Allah tabaraka wa taala. Kama kuna wafalme wengine basi ni sehemu ya ufalme wamepewa na Allah, lakini almulku almutlaq ni wa Allah, ufalme wa moja kwa moja ni wa Allah subhanahu wa taala. Hawa wengine wamepewa kwa muda fulani kisha wanakufa, wamepewa ufalme wa sehemu fulani tu, hawajapewa ufalme wa kila kitu, lakini mfalme wa kila kitu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Maliki nnas, yeye ndiye mfalme wa watu wote na majini wao. Ilahi nnas, mola wa watu, kwa maana ndiye muabudiwa wao, anastahiki ibada na asiyekuwa yeye hastahiki ibada, na kama ataelekezwa ibada basi baada hiyo imeelekezwa kwa batil, imeelekezwa kwa batil. Min sharri alwaswas alkhannas, unamuomba huyu rabbun nas, malikun nas, ilahin nas, unamuomba akukinge min sharri alwaswas alkhannas, na shari za wasiwasi na mashaka ya yule mwenye kurejea nyuma pale Muislamu anaposoma dhikri, pale Muislamu anaposoma Qur'an, pale Muislamu moyo wake unapomkumbuka Allah. Huyu adui ambaye wewe unamwomba Allah kukinge naye anarudi nyuma na wasiwasi wake. Min sharri alwaswas, kutokamana na shari ya waswas alkhannas, ya mwenye kurejea nyuma yakhnas, anarudi nyuma. Nani huyu? Huyu ni shaitan. Shaitan anakuvaa pale unapokuwa umeghafilika na dhikri, anakutawala kipindi ambacho mipaka yako na himaya yako ni dhaifu, ndipo anapoingia kwako. Na udhaifu wa himaya, udhaifu wa mipaka ni kuto kufanya adhkar. Ukawa huna dhikri Muislamu, wewe ni kama vile ng'ombe, huna dhikri ya asubuhi, huna dhikri ya jioni, hujawahi kumdhukuru Allah katika ulimi wako, hujasema hata a'udhu billahi minash shaitani rajim. Kwa unapokuwa katika mazingira hayo mabaya ya kughafilika na dhikri, mipaka yako ni dhaifu. Ikidhoofika mipaka yako na himaya yako, ndipo shaitani anaingia katika moyo wako akikuletea wasiwasi, wasiwasi kwa maana zake zote, wasiwasi kwa maana ya kutupa katika moyo wako itikadi za kishirikina, waswasi al-khannas, kadhalika kutupa katika moyo wako ashubuhati wa shahawat, matamanio na mambo tata katika dini, ukawa unazidi kutokomea siku baada ya siku. Haya yote yanakupata kutokamana wewe kwamba mipaka yako na himaya yako ni dhaifu. Lakini unapomkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, ukasoma Qur'an au ukasoma dhikri au ukamkumbuka moyoni Allah tabaraka wa ta'ala, shetani huyu anadhoofu na kurudi nyuma na kurudi nyuma na kupotea, kwa kadiri ya adhkari zako, kwa kadiri ya kisomo chako cha Qur'an, ndivyo kadiri anavyopotea na kukimbia na kuwa mbali na wewe. Min sharri alwaswas alkhannas alladhi, ambaye yuwaswisu fi suduri nnas, anatia waswas katika mioyo na vifua vya watu. Min aljinnati wannas, wawe ni majini hao ambao huyafanya haya au wawe watu, kwa sababu mashaitan wanaingia katika watu. Katika watu kuna mashaitani, shetani wanaingia katika majini, katika majini kuna mashaitani, kwa sababu shaitan ni wasifu wa kila aliyekuwa mbaya, wa kila aliyekuwa mbaya. Katika watu ni shaitan, kadhalika katika majini ni shaitan. Ashaitan au shaitania ni wasfu, ni wasfu ambao humwingia mtu anapokuwa mbaya, kadhalika jini linapokuwa baya huitwa huyu shaitan, kwa sababu ya silka zake na hulka zake na ubaya wake. Kwa hiyo hizi sura adhima ni sura tukufu, zina manzila kubwa. Rasuli alayhi salatu wassalam hakuwa akiziacha hizi sura, kuzisoma kabla ya kulala alayhi salatu wassalam. Kadhalika akawaambia umma wakithirisha kusoma sura hizi. Kwa hiyo tuzisome hizi sura, suratul nas na suratul falaq, katika minasaba tofauti, katika mahala tulipoambiwa tuzisome, tuzisome. Lakini kadhalika waruhusiwa kuzisoma sura hizi katika nyakati zozote, katika nyakati zozote. Umuombe Allah kinga na hifadhi, innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi, walhamdulillahi rabbil alamin. It's so.